Boas tardes a todos e a todas. Bueno, agradecer a vosa presenza. Agradecemos tamén moito máis ainda ao que hoxe vai nos dar a conferencia, que é Xulio Pardo de Neira, o cal é doutor en Filoloxía Galega pola Universidade da Coruña, doutor en Historia Contemporánea pola mesma universidade, e tamén doutor europeo en Didáctica da Lingua e a Literatura pola Universidade de Valencia. Así que estes tres doutorados nunha sola persoa, pois xa paga a pena de telo connosco. Decidíamos cando que sobre el río que idea gana, que ten razón e ten un dos cargas e un dos doutorados que ten. Pero hai que tamén decir que hoxe por hoxe é exactamente un pouco na idea do que eu estou a decir, que é a única persona que no Estado español conta con tres teses de doutorado e despois é autor dunha trintena de libros, entre os que destacan esencialmente os ensaios centrados no vanguardismo galego de 1900, na organización do nacionalismo e do republicanismo na Galicia. Do mesmo xeito, ten publicación sobre, iso fai de máis referencia ao que hoxe esencialmente vai a ser do que vai a falar, que é o erotismo e a pornografía literaria na literatura da Galiza barroca e no feito trovadoresco medieval. Polo tanto, hoxe a literatura erótica galega, que é o título da charla de hoxe, pois está, aprenderedes, perfectamente encaixado dentro do que falamos das publicacións que ten feita sobre o erotismo e a pornografía literaria na literatura da Galicia barroca e no feito trovadoresco medieval. Da súa obra publicada é moi interesante, podo ler toda unha relación extraordinaria, que é Cultura e República, Evaristo, Tom Correa, Calderón, Ángel Ford, Pazos e Nacionalismo, O labor lírico do ilustrado cura de Fulino, Vanguardia Galega ou O compromiso xornalístico lucense coa Segunda República Española, As orixes da literatura infantil galega, Fidalguía e cultura palaciana na Galiza do último milenio, Martín de Padrosel, o primeiro trovador da lírica galega portuguesa, pois, pode ser a introdución ademais do vanguardismo na literatura galega. É tamén responsable da edición do Cancioneiro de Martín de Padrosel, o primeiro trovador coñecido da literatura galega medieval. Ten participado como tal, claro, con todo isto, en moitos congresos, tanto na xeografía nacional como na estatal, e mesmo fora das fronteiras do Estado español. E despois, como profesor, ao mesmo tempo de todo isto que estou lendo, como profesor, deu aulas en varias universidades portuguesas. Bueno, pois non está en Portugal, pois está aquí connosco. Nós tampouco lhe vamos a dar unha mención a esas para tener aí, senón agradecerlle seriamente o que nos vai dicir. Así que sobre isto que nos acabo de dicir eu, a literatura erótica galega, que é o título da conferencia, pois así nos toca. Despois o erotismo de cada un, parece que cada un ten que traballarle por a súa conferencia. Ben, boas tardes. Pois moi obrigado a todos e a todas por estardes aquí e perder o tempo así en acudirles a este local. E bueno, en primerísimo lugar, obrigado tamén ao Facho polo seu interese e pola súa dedicación ao que é a cultura galega, pois ao proxecto, sobre todo en tempos tan difíciles como estes, non, para, entre outras cousas, para a lírica, non? Ben, pois como dicía Elena Ochoa, hai moitos anos, non, esta noite ou esta tarde vamos falar de sexo, non? O que pasa que é algo moi complicado, falar de sexo é algo moi complicado porque é algo suxo ainda hoxe en día, non? Vámonos ver así coa literatura galega. Eu pensei, dixen, bueno, pois, a ver, bueno, como falamos, non? En primeiro lugar, parece que é como máis suave, non? Dicir literatura erótica, non? E non literatura pornográfica, non? Porque parece ser que, bueno, que vamos a ir todos para o cárcere, non? Se falamos de pornografía. Como que queda un pouco máis agachada, non? O asunto se falamos de literatura erótica, non? E non pornográfica. Mas o problema, eu penso que, en primeiro lugar, sería delimitar que é erotismo e que é pornografía. Quizáis sexa unha cuestión de sentido estético, non? Sobre todo do punto de vista cultural, non? En sociedades tan atrasadas como a nosa, porque é unha sociedade moi atrasada, moi tradicionalista, non? Agora penso que, non, que non trataré de explicar por qué. E outra cousa, antes, vamos antes de seguir, eu gustaría que, en vez de converterse, non, nun relatorio así insulso, nun relatorio falando claramente estúpido, non quero dicir, eu pensei, digo, bueno, pues que fago, de que falo, non? E a min tamén o que me gustaría é, bueno, pues aprender, non? E tentar, bueno, pues comprobar o pulso, non? Da realidade, non? Estamos a falar, porque falamos en realidade de arte, de cultura, non? Ben, pois, que se convertese isto xa desde o primeiro momento nunha orxía, non? É dicir, nun brainstorm, non? Como vimos os anglosaxóns, non? Bueno, pois nunha treboada de ideas, non? Iso sería, digamos, penso que o máis enriquecedor e o máis interesante, pois, desde logo para mim, non? Entón, claro, eu escapei xa desde o primeiro momento de facer o que é un percorrido polo que a literatura erótica, non? Non hai moita bibliografía sobre este tema, sobre a literatura erótica galega, non? Mas, mesmo somerxendo, non? No fabuloso mundo da internet, pois un pode ver o que hai, non? De literatura erótica. Entón, pois, ben, é ridículo, pois, comezarmos coas orixes da literatura galega, non? Non é tan ridículo se falamos de lírica medieval, non? Que únicamente onde está a literatura pornográfica, non? Despois, a ver se tendo explicar a miña visión. Pois iso, como digo, pois recoller para todos os autores, todas as autoras que deron ao prelo ou que se serviron de certas imaxes erótico-pornográficas ou eróticas, pois en realidade é algo, bueno, insulso, non? Precisamente vamos a converter este mundo en algo que non, que en realidade é, bueno, pois algo que non é consustancial a literatura erótica nem pornográfica, que é algo vivo, é algo dinámico, non? É algo que serve para incitar e para excitar, non? Entón, eu penso que cando falamos de literatura erótica e pornográfica é como cando falamos de literatura infantil, non? Parecerá unha aberración, mas non moi, non? Bueno, pois xa dicía Jean-Paul Hamm, o prologuista de Historia de O, unha das novelas cumes, non, da literatura pornográfica, non, mundial, moi pouco superada, que os contos infantis son a literatura erótica dos nenos e das nenas, non? En realidade, pois, cando lemos a mal chamada Carapuchina Vermella, non? A nena do chapeu vermello, ou cando lemos Blanca de Neve, comprobamos como é un mundo claramente erótico, un mundo claramente sexual, un mundo claramente sexualizado, non? Porque é algo que é consustancial ao ser humano, xa desde case o seu propio nacemento, non? É algo que nos é negado, non? E que padecemos, non? E tamén falo por propia experiencia, non? Como persoa, non? Como Diego Casa de Alba, non? Como persoa humana, pois dentro dunha sociedade é algo que padecemos, non é algo que levamos como se fose unha mácula ou algo suxo ou algo bueno, que non é digno de ocupar un roteiro serio, ou en realidade, pois eu lembro aí pouco unha cuñada miña, non, falando así do que bueno, pues a literatura pornográfica, a literatura erótica, non, que falando das novelas, non sei en concreto, pois dicía, pero en realidade que é sexo, nada máis, non? Ben. Bueno, pues como digo, cando falamos de literatura erótica e pornográfica, facemos como coa literatura infantil, non? Parece que estamos abocados a explicarnos que é erotismo e que é pornografía, non? Non sei que pensades vos sobre o que é o erotismo e que é a pornografía, se hai algún tipo de lindeiro, se algo é máis elegante, se algo é máis soez, ou algo é máis interesante, ou algo é máis menos culto, menos cultural, non? moita xente pensa que a pornografía é algo bueno, pois barato, algo noxento, algo suxo, algo asecto, e o erotismo non é algo requintado, é algo, non, en realidad, que decir, a literatura está feita para dar placer. O sexo foi algo que inventamos nós, os seres humanos, inventámoslo para darnos placer, é dicir, pues partindo, non? Entón non hai ningún tipo de remorso en falar dunha arte culinaria, en falar de literatura culinaria, en falar de que ben se pasa comendo, non? En falar de maravillas, non? Que se fan, sobre todo nos últimos tempos, estes tempos así, bueno, de crisis, non? Na que tanto, nos que tanto proliferan os programas, os libros, vamos, de cociña, que son interesantísimos, mas non se fala do sexo, é dicir, é o mesmo, é dicir, bueno, pues creamos unha necesidade que a de foder, creamos un arte, un mundo especialmente humano, non? Igual que de comer, creamos tamén un mundo, non? Un di, pues eso, di foder, esa parece como que está facendo algo mau, algo raro, non? Non sei se estamos en horario infantil, ou non. Ben, entón, como digo, cando falamos de erotismo e de pornografía, facemos como a literatura infantil. Eles aspiran aquí, nesta santa casa, encantadísimo, falan de literatura infantil, non? Que parece que non ten nada a ver, que ten todo a ver, porque, vamos, é un proxecto como ver... Trataré de explicar máis adelante un proxecto nacional moi interesante que nos falta ainda. Cando se fala de literatura infantil sempre estamos a justificar. Non é que a literatura infantil non é unha para literatura, a literatura infantil é tamén literatura, é algo serio, é algo meditado. Non, eu lembro un ex compañero que tive na Universidade de Extremadura, unha persoa moi destacada no mundo do estudo do vanguardismo, non vou dicir o nome, que falaba de literatura infantil como se fose unha para literatura. Non, a literatura infantil é algo irrelevante, é algo que non ten calidade. Certamente hai obras literarias infantis que teñen menos valor, pero tamén hai poemarios que non teñen pues, tanto valor, tanto atractivo, tanto traballo, e o mesmo ocorre coa literatura erótica e pornográfica, ¿no? Entón, como digo, definimos literatura infantil e explicamos que literatura infantil tamén os nenos e as nenas necesitan, non, non son tontos nin tontas, non é unha especie de retrasados mentais nin de débiles mentais, é a nosa propia especie en tamaño máis pequeno, non? Mesmo no cerebro. Entón, pois, lógicamente necesitan, e eles son tamén productores, os nenos e as nenas son productores de obras de arte, ben. Que ocorre entón coa literatura erótica e pornográfica, non? Non sei que pensades, que tipo de lindeiro hai, non? entre erotismo e pornografía. Non, escribiuse non moito, bastante, non? Bastantes ríos de tinta, falando do que é a pornografía, non? Hai que buscar, porque o erotismo, bueno, pois, o erotismo, pois, pode estar mesmo en manifestacións, pois, bueno, pois, como as que están aquí penduradas, non? Falamos de algo que incita ou que excita un pouco o desexo, non? Falamos, pois, pois, dunhas tetas, ou falamos dunhas coxas, ou falamos dun corpo de home e de muller nunha obra plástica, non? E falamos de erotismo, non? Mesmo falamos dunha erótica do poder, non? En fin, pois, iso, cando vemos a nena do chapéu vermello, non? A mal chamada Carapuchiña, claro, que máis erotismo, que máis pornografía, eu, claro, apelo ao conto original, non? Non as versións, bueno, pois mesmo de Perrol, nin as versións posteriores, non? Como se falamos da Pequena Serea e falamos da Ariel de Disney, non? Que non ten moito, non é nada, non? Mas non ten moito a ver coa historia de Grimm. Pois cando falamos tamén do chapéu vermello, vemos como non hai leñador que mate ninguén, non hai lobo tan pouco que coma ninguén, e o que hai é un lobo que o que tenta é facer un percorrido conquistando, non, o lobo, que é un lobo, é dicir, un membro, non, do estrato masculino, que o que tenta é conquistar unha rapariga de pequena idade, non, que é algo aberrante e totalmente legítimo. Decir, no, ainda onde o antonte non sei que se falaba de bueno, quer dizer, pues, lógicamente, pues un canto este colombiano, pues que raptou unha nena, non? Non sei que, facendo de magos, se dicen, claro, que se chega a humanidade, non hai consentimento, hai consentimento, ben. O asunto é que, vamos, na nena da Capuchinha Vermelha, hai consentimento, é unha nena de moi pequena idade, ben. Pois o asunto central do conto é que o lobo conquista a nena, e el métese espido con ela na cama, e a nena accede, non? A partir dese momento, a nena deixa de ser nena, e a nena convertese en muller. É dicir, é un mundo bueno, pues, totalmente pornográfico, totalmente sexualizado, que o que fai é, lógicamente, avisar ou dar contas dunha experiencia que unha muller, neste caso, pues, pode ter ao chegar un acordo, non, sexual cun home, non? E que é algo altamente beneficioso, como foi, non, como se demostrou na nosa mesma sociedade para o desenvolvemento dos nenos e das nenas, non? Eu penso que precisamente agora, cando obrigamos ou damos, non, os nenos e as nenas a que vexan pois asuntos saídos da factoría Disney, cando o sexo non está absolutamente nada presente no que é a vida dos nenos e das nenas, non estou apostando por unha apoloxía da pornografía, non? Mas cando o quitamos dunha maneira tan violenta do que o, vamos, o noso roteiro de aprendizaxe, é cando venimos problemas, e cando chegamos lógicamente a maiores, e chegamos todos, eu desde logo cheguei, non, con remorsos, con problemas, con que é algo suxo, é algo, pois eso, como que dá xa non certa, non, que dá vergoña falar, bueno, diso, porque quen fala de sexo, quen fala de pornografía é un pervertido ou é unha pervertida, non? E como diría Jean Paul Hamm, lógicamente, esa é a sustancia do erotismo e da pornografía, a perversión. E a perversión nunca é algo negativo, sino algo positivo, non, non é levar a perversión a todas as partes da vida. Ben, pois, como digo, definimos literatura infantil e definímola como algo propiamente literario, como non como unha para literatura, ni como algo de menor categoría. Ben, como se definiu, non? Como definimos na nosa sociedade a pornografía? E, pois, por ende, o erotismo. Ben, pois, hai unha serie de condicionantes de imaginarios, non? Bueno, de condicionantes de imaginario no noso colectivo, non? Ou de imaxoloxemas no que é a nosa sociedade, que bueno, pues falan da pornografía fundamentalmente como algo relacionado con tres, bueno, tres perspectivas, tres visións, non? Sempre belixerantes, non? A primeira, lógicamente, bueno, pues vai dar de fuciños coa nosa moral, non? Coa nosa moral religiosa. Non somos, non, no Occidente, unhas sociedades altamente moralizadas e altamente religiosas, non? E a sociedade galega muitísimo máis, non? Porque se hai algo tradicional, non? Mas se somos tradicionais no mundo occidental, os galegos, ainda que digamos que non, e as galegas como sociedade somos muitísimo máis, non? Entón, que a pornografía, segundo esta visión? Bueno, pues a pornografía simplemente é unha perversión. É unha perversión sempre censurable que redunda nas relacións humanas. É dicir, é algo que está presente nas relacións humanas, algo que se nutre, lógicamente, de homens e mulleres, pero é algo altamente pues descualificable. A outra é a versión política feminista, que tamén nos fixo moito dano, é a outra cara da moeda, non? Tamén nos fixo moito dano porque volveu o secretismo da outra beira, non? É que, pois, en realidade, a pornografía é unha estrategia de reificación da muller únicamente para celebrar o dominio patriarcal, unha estética burguesa, e que redunda no que é a creación, a consolidación, o mantemento dos niveis sociais, das clases sociais, non? Evidentemente, a pornografía, a maior parte da pornografía, bueno, pues tal como atendemos hoxe, como a vemos hoxe, é unha pornografía machista, é dicir, unha pornografía feita por homes e para homes, non? Hai tamén agora unha tendencia de pornografía de mulleres, non? Que, bueno, unha directora moi destacada, dice, vamos, Erika Luz, que en realidade aposta por outro tipo de estética, unha estética pornográfica, mas unha estética, desde logo, moito máis aberta e moito máis acorde, non? Co que é os homens e as mulheres fisicamente son diferentes e movemos por pulsións totalmente diferentes e lógicamente a percepción estética é distinta, non? Mas en realidade ninguna destas dúas serve para definir a pornografía, non? Entón falamos desa outra terceira vía, non? Esa outra terceira vía, que é unha vía que se está explicando, se está, bueno, bueno, como ensaiando, non? Últimamente, é que a pornografía en realidade é un discurso estético, un discurso estético que incide en determinados cauces. Ben, feita esta pequena introducción, como encardinamos a Galiza no que é o proxecto non desa literatura erótica, desa literatura pornográfica? Ben, pois a Galiza lóxicamente é unha sociedade que desenvolveu un sentimento literario bueno, hai moitísimos miles de anos, non? É dicir, non somos unha literatura nova, somos unha comunidade nova, mas somos unha das primeiras, non é nada mal, hoxe en día xa non somos, mas fomos unha das primeiras comunidades europeas que desenvolvimos un espírito requintado, un espírito literario, un espírito atento, non, coa arte. Só con rastrexarmos o que é a poesía galega medieval, bueno, poderemos ver como se dá un erotismo, unha pornografía aberta, clara, sen ningún tipo de atadura, sen ningún tipo de tapuxos, algo consustancial ao mundo, digamos, ás sociedades humanas, non? As sociedades dos seres humanos, non? É algo natural, é algo consustancial, non? Entón, pois iso, vamos, a mí gustaría máis saber que pensades do que, bueno, pois en que consiste esa fronteira entre o erotismo e a pornografía, non? Se considerades, como consideran moita xente, que o erotismo é algo, bueno, pois máis suave, algo máis elegante, algo máis digerível, e esa pornografía é algo máis soez, é algo máis baixo, ou algo máis vil, non? Que é algo tamén que percorre a nosa mentalidade. Bueno, pois mesmo no noso léxico falamos de calquera actuación política, bueno, pois reprobável, de calquera corrupción, e o primeiro que dicimos é esa unha actitude pornográfica, porque é algo mau, non? Se nos fixamos nos árabes, digo nos árabes agora nos, non? Porque fundamentalmente eran homens, non? Nos seus tratados, non? O espírito musulmán, curiosamente, é un espírito moi castrador, é un espírito moi machista, mas foi unha cultura que prorrompeu nunha literatura erótica e pornográfica excelente. Como hindú, sen ningún tipo de tapuxos, sen ningún tipo de masias, sen ningún tipo de sortilexios, o que provocaron, non, estes autores foi virtualizar o que é o sexo en toda a súa extensión, non? É dicir, bueno, pues, é algo consustancial ao ser humano, e bueno, pues, construíronse, escribíronse moitos tratados de como poder disfrutar mellor, ou que tipo de prácticas, non, poderían servir para disfrutarmos mellor, non? Cada unha acollerá e poñerá o que lle poña, e nada máis, non? Entón, claro, falamos de literatura pornográfica e falamos, en primer lugar, de canon literario, non? Non sei se sabedes o impacto que causou na nosa sociedade, non? Foi moi breve, porque agora os impactos sociais son moi breves. A semana seguinte, ¿no?, de que alguén pues teña un negro, unha negra, e que lle construa calquera tipo de, vamos, a documento, vamos, a un ensayo, a semana xa esquecemos ese negro, esa negra, e a semana esa persoa xa non presuntamente, ¿no?, que foi un manifesto de unha maneira corrupta, pois xa fica totalmente salvado, ¿no? non hai ningún tipo de problema, ¿no? Entón, bueno, pues, se lembrades a conmoción breve que causou a saída das famosas 50 sombras de Grey no espectro, digamos, digamos occidental, ¿no? Mesmo na literatura galega, que, como digo, somos moi tradicionalistas, se postulaba unha crítica feroz sobre as 50 sombras de Grey. Non vou entrar se esas 50 sombras de Grey está mellor ou peor escrita. Bueno, pues claro, 50 sombras de Grey, lógicamente, é algo que naceu ao amparo do bestseller, non? Mas curiosamente, Harry Potter é algo que naceu tamén ao amparo do bestseller e xerou, e segue a xerar, congresos e congresos e estudos sobre teatro infantil, e non é nada mau nin é nada negativo que Harry Potter sexa algo relacionado co fenómeno bestseller, e que sexa algo que unha señora tamén escribiu rapidamente, pois para fundamentalmente lucrarse, non? Que tamén é interesante, non pasa nada, non hai xente que escribe máis rápido, menos rápido, que fai mellor ou que fai peor. Ben, o asunto é que 50 sombras de Grey daba pois un problema moi grave. En primeiro lugar, unha muller era quen escribía 50 sombras de Grey. Non digo, porque tamén lle ocorre a Historia de O, que é un monumento de literatura erótica pornográfica, non nego que en 50 sombras de Grey eu solín a primeira, vamos ao primeiro, vamos a unha trilogía, é unha literatura bastante bastante rexoubeira, non? Escrita rápido, en fin, non ten moita calidade literaria, non? Mas si é moi interesante porque abriu o que foi a fenda da literatura erótica, da literatura pornográfica, de que é este mundo, non? Que como se construe, non? E logo pasaré a literatura galega, vamos a ver que pasa a literatura galega. Ben, 50 sombras de Grey, como digo, foi escrito por unha muller, foi escrito por unha muller que parece ser que ten unha vida tranquila e feliz, é dicir, é unha muller que traballa, unha muller que ten unha familia, unha muller que lle deu por escribir isto, unha periodista, penso que é unha xornalista de éxito, en fin, o que pasa é que 50 sombras de Grey, bueno, como digo, aparte do que a sombra, non, ou a persecución do espírito de Bárbara Carlan, de Corinne Tellard, de dicir, desta literatura un pouco rosa ou un pouco, non, pois si, sí, criticouse moito que era un señor, que era un señor moi ultramillonario, que seducía unha rapariga, que, bueno, que da rapariga xa non dice moito, pero bueno, en fin, unha muller inexperta, en fin, non, en todo caso non violou o protagonista, non violou a protagonista de 50 sombras de Grey, que se saiba. Mas que son unha conmoción moi grande, porque desenvolvía imaxe de sexo explícito e feito por unha muller. Bueno, mesmo na literatura galega existe, vou dicir un nome, porque a mí non me pareceu moi aceitado, un escritor, bueno, penso que de éxito, ademais penso que tamén cultivador da literatura erótica, Francisco Castro, ademais un home, penso que bastante especialista no que é acabar, bueno, acabar temas literarios, porque iso tamén é un exercicio, non é dicir, non todo o mundo valemos para dar obras que, ou mantemos todo o mundo, certos amigos ou amigas, que, pues, se sean premiadas, non, en fin, pero ese outro tema. Pois nun artigo en Raza Pública criticaba, baixo titular, "Leo meu libro e córrete", este tipo de literatura. A mí personalmente encantaríame que calquera lese un libro meu e se correse. É máis ser literatura erótica pornográfica, que en realidad é para o que foi construído, é dicir, é algo que un disfruta facendo, non? Como cando un fai unha investigación, e a un, lógicamente, un gusta que lle digan que ben, que maravilla, o que disfrutei, aprendín, encantoume. Ben, se un construí un documento, unha novela, un poemario pornográfico, lógicamente, un pasao ben, pasao pode pasar moi ben, non? A mí personalmente, bueno, encantaría que alguén coas miñas cousas, que esas miñas cousas se corrense. A Francisco Castro parece que non. Ben, pero ese é outro tema. Entón criticaba as 50 sombras de Grey como literatura soft, como literatura como porno para mamás, que, bueno, iso xa é impresionante, claro. Unha muller hábil no que é o mundo occidental, que se permite escribir sobre sexo, ademais en chave de BDSM, algo moi novidoso naquel momento, é que pues sí, ten, porque le apetece construir, como colindellado de Álvaro Carlan, pues imaxes de millonarios ou de un mundo de luxo ou que se sabe. Se lemos, como digo, historia de O, bueno, pues veremos que se desenvolve nun castelo, que é un ambiente moi requintado, que decir, que non, vamos a ver, non desenvolve un submundo ou un mundo ou un inframundo da sociedade, non? É algo, sí, moi rosa, moi rosa, e nese mundo rosa transcorren, pois, digamos, escenas de sexo explícito moi ben tratadas e moi ben, bueno, moi ben apuntadas, non? Que non sucederá nunca na literatura anteriormente, non? É curioso que fose tamén unha muller, porque non se fere deo, escrito a iso pseudónimo de Pauline Rhee, pois pues, até o ano 96 non se soubo que escribiu Anne Desclos, que era a compañeira, a amante de John Paul Hamm, e foi unha das almas mater da de Edición Calimán, non, de París. Ben. Bueno, pois como digo, repito, que erotismo e que pornografía, non? Nos na nosa literatura, fora da literatura medieval, bueno, pois asistimos a imaxes, asistimos a pois a páxinas un pouco máis subidas de tono, non? Ben, pois falo, por exemplo, de Mendi Ferrín, falo, por exemplo, de últimamente, non hai máis, vamos, hai unha, bueno, pois unha vaga de bueno, sobre todo de mulleres, non? Pois Eva Moreda, Olga Novo, Yolanda Castaño, non, un clásico tamén en literatura erótica, e claro, Rodríguez Fer. Mas como digo, sí, é literatura erótica, non, é dicir, son, bueno, pois, certas páxinas subidas, un pouco máis subidas de tono, non? É todo aínda escuro, é dicir, non se chama, ou non apetece chamar as cousas polo seu nome, non? En vez de falar de conas, falase de bocas violetas, non, que pode ser igual de atractivo ou non. Ben, se apelamos aos árabes, non, por iso falaba dos árabes, os árabes aconsellaron, non, nos tratados, e os hindús, pero sobre todo os árabes, aconsellaron nos tratados que nos momentos, digamos, de excitación sexual, que era moi interesante valerse de todo tipo de argumentos e de todo tipo de léxico, canto máis soez, mellor, porque era algo que incitaba ou que prolongaba ou que proxectaba o desexo. Ben, cada un e cada unha, lógicamente, interpreta o sexo como lle dá a gana, non? E cualquiera é sempre que gusta tanto, pois, disfrazarse de enfermeira e de médico ou de enfermeiro e de médica, pois hai xente que gusta estar coa luz apagada ou xente que gusta pois facelo no alarde da muralla de Lugo. Ben, iso vai en gustos, non? Mas eu penso que na teatro galega faltaba, non, se apelamos a literatura medieval, que na literatura medieval hai todo tipo de prácticas, hai todo tipo de pero máis abertamente, dice, bueno, pues, en concreto, o mal chamado Alfonso X, el sabio, non, que é o noso Afonso IX, bueno, pues, ten tres composicións, as máis subidas de tono, da literatura galega pornográfica, unha delas é un encontro sexual enchido de violencia, non? Que lógicamente non somos animais, e somos seres humanos, e utilizamos, non, precisamente a violencia como xogo para un xogo sexual. Ben. Entón el foi un especialista e un dos artífices desa máxia, non, desa imaxinería, non? Lógicamente a todo o mundo non lle ten por que poñer todo, non? Alguén pois pode considerar moito máis excitante ou moito máis incitante, non? Eu lembro que hai pouco, non sei que mo dixo, que era moito máis erótico e moito máis interesante cando Ana Karenina, nunha das escenas de Ana Karenina, se presenta a Ana Karenina, o seu amante, ese fai, bueno, pues crease como unha especie de visión, bueno, da chaminea, é como que se pecha a porta, ¿no? Todo o mundo, bueno, pues sabe que van, que está dentro, ¿no? Van foder diante da chaminea. Bien, lógicamente iso pode ser moi erótico ou moi excitante ou moi incitante, ¿no? Mas iso non é literatura erótica nin literatura pornográfica, non? Porque todo, non? Mesmo nos contos infantis hai algún momento de licos, mesmo nas de Walt Disney, é dicir, bueno, pois ben se sabe que touso a Bela Adormecida, non? Cando casa co, bueno, pois co príncipe Felipe, despois de casar, claro, lógicamente non vai a ser, pois van comer. É dicir, apúntase a algo, non me dice algo, ben, iso non é pornografía. Entón, eu penso que cando os homens, bueno, cando os homens, vamos, digo homens tamén porque foron homens en realidad, da época nos crearon o que temos hoxe en día, que o discurso cultural e literario que temos hoxe en día, esqueceron, lógicamente, quizáis por aquel tempo, o frigorivalismo, xente nada, fundamentalmente na raza 9, xente con moitos problemas, tamén sexuais, non crearon ningún tipo de literatura demasiado excitante, en chave, erótica, pornográfica, ben. E que aínda está por crear. Porque, evidentemente, pues, a Boca Violeta de Claudio Olivecer, ou, bueno, pues, poemarios, pues, chamándose Sanlleiros, non? De Ranovo, de Yolanda Castaño, como decía, Oranoloxía, de Eva Moreda, bueno, tantas e tantas obras que teñen un contido, teñen imaxes, non? De certa voltaxe, imaxes, bueno, pues, máis atractivas ou máis suxerentes, non? Non significa que vivamos ante unha literatura plenamente desenvolvida que tamén sabe de escribir e de narrar escenas sexuais que, vamos, a fin de contas non é máis que sexo, non? Eu vou facer propaganda, vou, bueno, publicar agora, vamos, en breve, bueno, unha novela, eu penso que é a primeira novela pornográfica de teatro galega en positivas, bueno, pues, na que tratei de xogar, non? Digamos, a literatura. Eu non era creador, non? Vamos, ou sí, non? Pero bueno, non me presentara, vamos, como creador até, vamos, até pouco tempo. Bueno, lógicamente, bueno, pues, cando vive da vida dos demais, non? Porque os críticos literarios, os que nos dedicamos a crítica literaria, somos un pouco parásitos, non? Lógicamente, se non temos, se alguén non produce, pois non sei que vamos falar, non? Vamos, é unha, digamos, é un aborrecemento, non? Entón, bueno, pois, lógicamente, cando levamos así baixando, bueno, pois, tamén quere experimentar, non? É un xogo. Non o vou negar, lógicamente, claro, un anda a perseguir tamén un pouco a novidade, a parte da pulsión interna, non? É dicir, hai, bueno, pues, hai poetas, hai narradores tamén, bueno, pues, que son poetas, que son narradores per se, que son poetas narradores, bueno, porque son genéticamente poetas e narradores, non? Bueno, quizás cando un crítico literario, unha crítica literaria, nace despois a creación, bueno, ou era tamén narrador e non se atreveu, ou era poeta e non se atreveu, ou, pues, quere experimentar, non? Con esa, digamos, despois de ter uns anos de exercicio crítico, bueno, pois, pues, experimenta, non? Ben, pois, pues, como digo, eu penso que non nos poderemos chamar, non? Unha literatura, bueno, francamente nacional, unha literatura, mentes non cubramos todas as parcelas do que é a literatura, non? Non sei se coñecedes, por exemplo, vamos, que faltaba no teatro galega, bueno, pois, pues, obras como Os amantes de Visió, que foi unha, non sei, unha novela, bueno, pois, pues, gustará, unha novela moi interesante, unha novela, bueno, pois, pues, que, digamos, que desempoa, non? Así, moitas, vamos, en chave literaria, porque está moi ben escrita, está moi ben apontada, está moi ben trazada, pois, ao que se dedica é, bueno, pues, iso de narrar acontecementos, de narrar encontros sexuais, non? Claro, aquí damos, como digo, coa Igrexa, non? E coa Igrexa somos nós, non? A sociedade galega, bueno, pois, bueno, pois, tachará a xente que fala destas cosas ou que fantasea, non? Unha literatura deste, bueno, deste estilo como pervertidos, non? Eu lembro que non hai moitos anos, precisamente Marisa Sequeizán acusou Eduardo Fondal de misóxino e de apologeta da violación, porque Fondal, pues, bueno, ten unha imaxinería que non sei se lle puña ou non lle puña violar nenas pequenas, que se saiba non estivo nunca procesado por ese asunto, non? Mas nunha destas páxinas, bueno, pues, fala do corpo, fala da entidade do que é unha muller moi xove e xoga con iso en chave literaria. Ben, bueno, pues, serviu para acusalo, non é para, bueno, pues, construir, non? Como cando, bueno, pues, esquecemos que risco non era dietista, non era pronazi, e non pasa nada, quero dicir, pues, probablemente non fose un xogo estético ou non, non, mas bueno, en realidade, pues, a valía, quero dicir, a caricatura galega, pues, tenía todas as papeles cubertas, non, e basicamente cree en chave galega e na nosa propia lingua todo, bueno, todo que hai, non. Eu penso que como intelectuais, non, porque o a verba intelectual é algo que está moi babexada, non, son, non, pues estes mots que, non, que, bueno, pues que serven, pues iso, non, o mesmo que, pues o mesmo que cando dicimos a mancha actividade, non, a actitude de calquera presidente ou de calquera xefe de Estado é pornográfica, porque é algo deleznable, non. Entón, cando falamos de intelectual, falamos de alguén babexante, non. En realidade, unha intelectual, o único que fai é oír, ver e non calar, non? Oe, le, reflexiona e ofrece á comunidade a súa propia visión, que non é máis ni menos que a súa propia visión, que pode estar de acordo ou unha ou non, non? Entón eu penso que se recalamos, non, no que a nosa propia, a nosas propias orixes, non, que é unha literatura totalmente aberta, unha literatura entregada a todo tipo de acontecementos, non, da noso espírito doméstico, non, como foi a literatura medieval, non, a literatura medieval hai de todo, é dicir, desde acontecementos lógicos naquele momento, como poden ser refregas militares, non, até escenas, pois, como digo, de dominación, de zoofilia, de homosexualismo, de todo tipo, violacións tamén, hai tamén algúns contos, non, que son, eran, non, dos máis fortes da nosa literatura, de Baristo Correa Calderón, que foi tamén un vanguardista, un home consciente coa mentalidade de epatar, non. Bueno, pues Baristo Correa é un dos pornógrafos máis destacados da literatura española, e cando construiu unha serie de contos en castelán, contos pornográficos, despois cando el instalou, bueno, pues podemos entregar tamén a literatura galega, decidiu retocalos, decidiu dulcificalos, decidiu pulilos, non? Si, hai escenas de violación, escenas pequenas, hai escenas bueno, pues francamente fortes, non? Mais non tanto como os que ofrecerá, digamos, a literatura española, que era unha literatura, bueno, pues máis aberta que a literatura galega. Entón, eu penso que se tratamos de facer unha literatura nacional, unha literatura propia, unha literatura dinámica e aberta, pois a literatura erótica pornográfica debe ocupar unha das parcelas normalizadas da nosa literatura. Eu podo ser consumidor de poesía, podo ser consumidor de plástica contemporánea, podo ser, pues podo gustar máis de Serafino Vendaño, podo gustar máis de Miguel Ángel Fernán Bello, podo gustar máis de Olga Novo, máis evidentemente non lle vou quitar valor literario a que teño, non? Ese 50 sombras de Grey, como digo, non redunda nunha calidade literaria pues moi selecta, si abriu un pouco a caixa dos tronos, non? E desde logo, claro, que a intelectualidade galega é precisamente, non, unha persoa nunha comunidade como a galega, que somos unha comunidade perseguida, unha comunidade abxecta, non? E non moito porque estamos caladiños para, digamos, a maquinaria, non, do Estado no que nos movemos, unha comunidade periférica, é unha comunidade subalterna sempre, e agora moito máis, pois claro, é moi triste falar de porno soft ou porno para mamás, non? Porque claro, falo de porno para mamás, é unha xino, o porno que lle gustaba a miña nai, e digo, pois non sei, miña nai gustaría do porno como calquera muller, calquera home, non? E non penso que non hai un porno para mamás, é un porno para papás, é un porno para abogados, é un porno para notarias, non? En fin, non sei, a mí me gustaría saber o que pensades, non, o que pensades visto, non? Por iso dixen, bueno, non vou facer ningún percorrido, non? Porque bueno, pois pues iso me de ferrín, non? Como digo, bueno, pois pues ten páxinas de máis voltaxe, repito que a progredir un pouco máis, non? Mas eu personalmente non xulgo que sexa pornografía. Pornografía literaria. E a pornografía literaria, por suposto, nin é má, nin todo o contrario, non hai obras, bueno, por exemplo, para un xuizo, bueno, para o meu, para moita xente, non? Sempre digo, cando hai moita xente, pois, bueno, un pode se non trabucar, non? Pero moitos é máis difícil que nos trabuquemos. Bueno, pois eso, como Historia de O, ou como Os Amantes, que, bueno, que son obras fundamentais, non? Que son, e a fin de contas, pois eso, lendo pois, o Kama Sutra, lendo toda a literatura pornográfica que hai hindú e árabe, vese como algo totalmente normalizado, que é como algo, como unha parcela máis, porque os árabes non se dedicaron, nin os hindús, a pornografía, senón que cubriron, non, precisamente coas súas linguas, cubriron unha cultura repleta, é unha cultura, non, pois transita en todas as súas fases, non? Desde a arte culinaria hasta, pois, a arte, digamos, o sexo, non? Como digo, se fixemos, non, como dicía, vamos ao comezo, se fixemos da arte culinaria unha arte, e tamén fixemos do sexo unha arte, non? Por que non proclamalo? E por que non, non, pois, seguirlo? Bueno, pois vamos demostrando que a nosa lingua, unha lingua galega, é unha lingua hábil, é unha lingua, vamos, vale, para todo tipo de manifestacións. Pois iso, na actualidade, Edicións Positivas, que a, digamos, editora máis senlleira, non, en chave, bueno, pois erótica, non? Vamos de Compostela, pois iso, vamos, eu penso que o que ofreceu, pois porque ninguén o fixo, ou porque non interesou, ou porque non había, non? O que ofreceu foi obras fundamentalmente eróticas, non? Obras sugestivas, non? Como digo, pois, haberá xente que, pois, vamos, que prefira imaginar a Ana Carolina, o seu amante, como se pecha unha porta, como hai unha chaminé ao fondo, que todo o mundo xa sabe o que van facer. Mas haberá xente que preferimos que nos conten con detalle o que van facer, e que non lo conten ben, ou dunha maneira excitante ou incitante, non? En fin, é cuestión de morbos ben entendidos, non? Porque falamos de morbo, falamos de vamos, o morbo é algo enfermizo, non? Segundo o léxico médico, non? Mas arroba, lógicamente, fixemos do morbo algo positivo, non? Algo morboso, é algo atractivo, algo, non? Mas vai ser moi difícil que consigamos, e sobre todo que na Galiza consigamos que a literatura francamente erótica, a literatura pornográfica, que sexa algo normalizado, que algo, bueno, que se poida ver, ¿no? Porque igual que se da a un neno de 10 años pues un tratado de albeitería, ningún tratado sobre o cancro, pues tampoco se le da una obra pornográfica. En fin, ¿no? Él estaría, bueno, creo que pensabes, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece muy interesante lo que están haciendo. Edición Positiva, que os salga, es la única que tiene un mes de narrativa erótica, ¿vale? Sí, tengo un poco de narrativas gentes. Narrativas gentes, sí. Es la única que da. Empides Calea Diferencia de pornografía de erotismo. Yo creo que eso es una concepción que parte un poco de personal, pero si hay otros términos, significa que non son identidades. Mentre na pornografía, ao último todo aquel que te provoca a emoción de excitarte e hasta correrte. Perdón? E pornografía é aquilo que te aburre. É dicir, a mesma escena escrita dun xeito ou de outro, aburre. Ou te emociona, en sentido positivo. Sea en la escrita, sea en el cine, o sea, no que sea. No pone la pornografía simplemente por sexo. Aunque nace del sexo, como morbo nace de medicina, panos pornográficos son los discursos dominantes de los más media, ¿no? Claro. Y resultan a inteligencia. Es decir, o autismo es imprescindible. No nos tenemos hijos con más moda ni con más cans, cuando venimos a decir, no, autismo es imprescindible. La única diferencia que yo hago en mí es que si ves una escena cinematográfica o leo un texto, que estamos de un perfecto para eso, emociona. Pero como es etapa de emoción de la sexualidad, desperta mi sexualidad. Los otros aburren, no continúo. No sé si me explico. Sí, sí. Así. Non, ademais hai filmes que vamos aparte, non, de que somos filmes, os filmes pornográficos, non, que todos conhecemos como filmes pornos, non? Bueno, pois pues hai filmes de alto contido, vamos, erótico, que bueno, que inciden, non, que pois pues, estou a pensar, pois pues, son Ben-Gur, de Buñuel, ou que decir que son, bueno, que xira todo en redor do sexo. Claro, bueno, non é algo de consumo, bueno, pues sí, quizás tan rápido, non, como é ver dúas persoas ou tres ou catro ou 24 joven, con todo detalle, non, pero bueno, eu penso que tamén tal momento, eu tampouco son especialista, non, o cine porno, non, pero penso que debe haber tamén algún filme do que o roteiro, bueno, porno comercial, que teña algún tipo de sentido ou de sentimento artístico, non, que narre, non, bueno, as nosas películas de Vital Luz, esa sí que a coñezo, bueno, que é unha historia na que se integra, o sea, eso, escena de sexo excreto, quer dizer, no, ese es sexo explícito, non, claro, mas é unha historia, es decir, non é ala, vamos a joder desde a primeira, desde a primeira, desde o primeiro minuto até o último minuto do tempo jodendo. Para mí eso, o forno agudo, é falsario, non é? Ben, a ver, outro para mí. Por ali. A imaxe é o que nos dá agora a diferencia entre pornografía e un pouco erotismo, porque non nos están mandando as imaxes. A imaxe, e se lees un libro pornográfico, a imaxe a creas ti. É fastidio, porque cando tives unha película, se está, claro, está todo mastigado aí sae o que sae, é un pouco a diferencia, que por certo penso que hai un filme ou dous de porno galego en galego. Si, sí, si, sí, hai un rapaz da Coruña que está pensando de pornografía, porque si que penso que é beneficioso para, claro, que xa sae a fer as torres, hombre, a propio, claro, a literatura sempre é algo que leva a imaginación, claro, decir, nos cando vemos, non, mesmo, bueno, cando nos dan el visir, non, sobre todo cando somos así cativos, sempre escollemos o filme e non lemos a novela, non, na que se basea o filme, non, porque é algo de consumo moito máis rápido, é algo máis cómodo, non, porque ademais un senta a ver un filme e pode estar, pois, o que sexa, non? Se un colle un libro, pois claro, ten que estar moito máis atento, non? A concentración moito máis serena, moito máis grande, non? E claro, cando un ve un filme, pois claro, a señora, o señor, ou o que sexa, son os que están aí. Claro, nos creamos. Non había imaxe para crear. ¿Qué opinas de los amantes de Chaplin? Vamos a ver, esa literatura, literatura, vamos, erótica, pornográfica, o que pasa, claro, que son ese tipo de literatura, bueno, que se llamó así soft, ¿no? Como, bueno, un poco también como historia de O, que está baseada, digamos, un mundo que recrea un mundo muy, muy cursi. É unha anglosaxón moi cursi, non, que se diferencia moi pouco de la Vara Carla, no que os espazos, os decorados, os duques, as duque, é dicir, é un pouco facilona nese sentido, non, despois, pois claro, hai, son escenas moi ben trazadas literariamente, mas claro, é un mundo, home, personalmente para mí moi pouco atractivo, porque pois iso, non, como as 50 sombras de Grey, pois un millonario supermillonario que fai dunha rapaza o que lle dá a gana, porque queda moilada, perde a vontade, también se preguntaría que alguien en bajos fondos que no sea escrito como puede ser como que tiene la historia de hoy, la de Lady Chat, que hay, y otras novelas hay en su mundo de presente la literatura dice. Sí. Mira, agora precisamente vai publicar Positivas unha traducción das 11.000 vergas de Apolinar. Claro, é unha obra pornográfica, é unha obra sublime, non literariamente, nada máis e nada menos está escrita por Apolinar, non? Bueno, como dicía, non sei quen o dixamos, un crítico que nas culturas a maior parte dos escritores, sobre todo de manos de moito hermano, Voltaire, Rousseau, bueno, pues teñen alguna aportación pornográfica, ¿no? Bueno, básicamente é un xogo, non é algo, ¿no? Independentemente de que sea un xogo, ademais moi atractivo, non? Porque é fantasear con algo que é moi agradable, ¿no? Sinceramente. Bueno, pois agora van publicar unha traducción das 11.000 vergas. E xa hai comentarios de que, claro, non é que as 11.000 vergas non é pornografía, non é literatura. Porque, claro, non, nin é pornografía, nin é literatura, nin é sexo, non, porque son animaladas. É pornografía. Dentro da pornografía hai moitas variantes, non? E hai imaxes, pois, bueno, Dios Fatal, que é un dos pais, non, da nosa pornografía, e dos estudos sobre erotismo, sobre pornografía, non? Bueno, pois ten obras como A Historia do Ollo, ou, vamos, o Aminanai, que son obras, se miramos dun punto de vista moral, son obras aberrantes do punto de vista da moralidade da nosa sociedade. Son xogos que non deixan indiferente, vamos, que do que se trata, non? Está aquí no espécie, pero... No, no, no, sería esta base de la cultura y cómo a principios de século la literatura galega, digamos, una inclusión la literatura de intelectuales y se puede preparar a pero no surge nada de este tipo, ¿eh? En cambio, en un sitio como es Madrid, que era realmente una ciudad muy provinciana en la época, ¿no? Busquemos pues una calidad que me parece tremenda, como es Joaquín Belga, a poquito me parece algo memorable, pornográfica, ¿no? Entonces, pequeños fotos que tienen, o hoyos, dicen hoyos, dicen una serie de escritores que escriben esto, no creo que se llama Secuento Semanal, ¿no? Sí, eran de... Que tienen una calidad literaria muy costumbrista, pero muy boa, ¿no? En un sitio que realmente, pues, es un páramo bastante curioso, ¿no? Incluso dentro de la literatura española, en la guerra, ¿no? Pues Juan Puentisolo, Arcelano, tienen esos pequeños retazos eróticos, muy burgueses, pero bueno, en cambio vas a literatura latinoamericana y te atopas con Cien años de soledad, en escenas realmente memorables, o una cosa que realmente no ocurre, que creo que el capítulo octavo, séptimo, de Paraíso de Leza Marina. También creo que lo miro que se ha escrito en este sentido, ¿no? Y bueno, si no mira todo un poco muy ligado con carácter de la sociedad, ¿no? Una sociedad de tacta y de estricta, muy controlada religiosa y políticamente, ¿no? Eu penso que se non sei por iso, claro, falaba de literatura erótica pornográfica e a Galiza, porque non somos quen de superar certas barreiras, non? E como que parece, pois iso, que non, pois iso, non, igual que a literatura infantil, moitas veces é unha paraliteratura, non? E cando facemos algo, non? Os que nos explicamos a materia da literatura infantil, sempre estamos explicando, non? Pero que non é unha paraliteratura. É unha literatura, lógicamente non vai haber escenas pornográficas, nin vai haber, pois, moitas complicacións, ou sí, non, mas non é o que se entrega a un adulto, a unha adulta, mas, non sei, un mundo igualmente artístico, igualmente hábil, igualmente pulido lingüísticamente, non? E a realidade como das tomes, non? O que pasa é que vamos, hai xente que ainda segue a pensar que unha novela pornográfica ou un poemario pornográfico é algo como simple, como se fosse unha película porno, é dicir, algo mecánico, non? Que as películas porno, eu non sei como é a producción, pero bueno, non sabemos cualificarlas como algo mecánico, como un sexo irreal, como un habrá de todo, quero dicir, tampouco. Un perito sentido, sí. Eso es un aporte. Bueno, es que amorte o sexo, claro, está en total, digamos, nace, claro, nace. A ver, ahora hay una palabra. Está de bigote y después Lola y después. Bueno, yo planteé la única persona que está tres doctorados en todo el Estado español. Non se pode máis que preguntar. Mai demostrou ser unha persoa moi humilde porque dixo que quero que vos valedes se aprender de vos. De mi, penso que vos valedes. Non sei o resto. Erotismo é pornografía. Eu penso que a pornografía digamos que é como comer. É como comer. O erotismo é o comer das persoas máis ou menos civilizadas. É persoas que están máis ou menos pálidas. Porque a xente nova, coas súas feromonas e a bomba hormonal que leva dentro, non precisa ninguna clase de pornografía. Cara, cando se agota a mina, entón ten que ser recurrida a outras cousas, pero en principio, cando son novos, non necesitan recurrir a iso. Porque levan dentro de sí todo o erotismo e toda a pornografía. Bueno, pero xente nova en liña verde todo é fume. Esto tiene que ver con la comercialización, a comercialización. La nuestra sociedad se comercializa todo, absolutamente todo. Pero que más se comercializa porque lo más elemental desde la vida, porque es una escuela, los tempos de Francisco, que los ateños de las líneas décadas encima, no recurrimos a la Biblia, porque el Antiguo Testamento es un aponte de pornografía impresionante, si a la vida como recurrirá. Hemos sido separados. Se fai negocio con Viagra, se fai negocio con as pastillas, se fai negocio con as tabletas, se fai negocio con todo. Cale o millor afrodisíaco? O millor afrodisíaco era o aguacente. Algo que é o millor afrodisíaco? Abre as amexuas e ingresos ovos. Que queda outra parte para ter a erótica do poder. A erótica do poder é un libro, porque hai eróticas que modificaron nacións, que levaron a millóns de persoas a morte. Esa non entro nos Borgia, ou non entro en Isabel II, el general Bonito, el general Serrano. Como pode modificar a historia de un país, de un estado, de unha nación aerótica, a atracción sexual de dúas persoas que son reis ou reinas, ou un plebeyo ou unha reina, ou caso urdan da reina, que tal, etc. Se si non pode tener, pues non podía fazer a espada, que dixo e que estaba dentro. Entonces, a erótica do poder, eso é unha cousa que lle brindaría o tema para que non pode bater o profesor Julio, que lle brindo isto como para traballar iso, porque é un tema que tanto na historia da Galicia, porque non, se estamos na historia da Galicia tamén os antigos reis, etc. como da monarquía non era de Chile, era de Italia, pero tamén de alguna maneira viñan as simpatías e xa tal vez porque un caos unha casa que sai de Galicia de un rei con homosexualidade naquela época se fala pouquísimo, pero bueno, iso dito o doutor que ten doutorado para traballar sobre isto, pero a erótica do poder é para mí o máis importante no tema do erotismo desde o mundo a punto, penso que o mundo se sabe, se sabe. É claro, penso que as cousas agradáveis, as cousas, coas que o pasamos ben, non? Pois fodendo, ou bebendo, ou fumando o que sexa, ou drogándonos o que sexa, claro, iso é o que move, lóxicamente, é o que se persegue. É dicir, eu non entendo moito de drogas, máis ben nada. Pero bueno, lóxicamente, comprendo, bueno, claro, que haxa un mercadeo impresionante coa cocaína ou coas pirulas que poñen a un creo que estupendamente. Claro, entonces, lógicamente, a xente, pois, pues, son agradece por estar ben e por pasarlo ben. Entón, pois, claro, como ben, sí, sí. Montañés. Como ven estes días entre varios libros, pero bueno, e desde logo, a verdad, tengo que decir que o Carreira número 22 é unha confusión enorme, alimentada con certa frivolidade moderna, etcétera, o absolutamente moderno, de tipo plástico, que parece que se vaya a... E bueno, o último libro que li de Henry Miller, creo que é verdad, Días, Happy Day, Días Tranquilos, e Fichi, a mí, personalmente, muller, deixou unha felicidade. Dice que la obra magnífica, ¿no? No sé, ya conoces. Días Tranquilos en Fichi. Abuso, ahora entre comillas, perversión entre comillas, entre aspas, etcétera, lo que quieras, de niña, de tal. Y probablemente pues, sea una obra maestra, porque así lo dicen los carros, es una obra maestra. Ahí te hizo una Teresita. E estou lendo Foucault, que non acabei de ler Foucault, pero bueno. E claro, efectivamente, concordo con él, en que efectivamente o mundo da sexualidade é un terreo vixiado, castigado desde o século XIX de maneira extraordinaria. E efectivamente, se volvemos a vista a nosa literatura medieval, que libertades, ¿no? Os catro parallos franceses, os maldexinos, o sea, que... efectivamente, que falta de vixiancia sobre a sexualidade, ¿no? Está claro, debe de haber hasta, de que non sei hasta cando, mellor hasta o século, pois hasta o rei católico, claro, sobre a Inquisición, evidentemente, pero bueno, eu que iba, bom, entonces, efectivamente, a nosa sexualidade está vixiada e castigada tremendamente desde o século, creo que dice que o XVIII, pero tamén cando se refira ao capítulo da afrodisia entre os gregos, polo que se ve, eles non tiñan sexualidade castigada, nin homosexualidade, nin nada deso, pero había no home cabal toda unha estricta, bueno, pensaban co esperma baixado do cerebro, se ve grego. Y decían que se vivía de asperum de poder, como tú dices, pura y llanamente, no verán. Verán con su líquido, sin hidratación, etc. Entonces, pues pasa. Esto, o inverno, tal vez. Pero quiero decir que también entre la libertad de los griegos había una... había, sobre todo, o que eles concibían como algo cabal, ¿no? Como algo... Bueno, tamén, li estes días recentemente a Condal, que me gusta tanto. Pero tampouco vou a dicir que non detecto os poemas onde el desearía o seu imaginario ou é un poético que fala violar, ¿eh? Porque está moi clarinho, ¿eh? En algunos, ¿eh? E despois... A outra cousa é esta alusión que faz, claro, porque entre a sexualidade castigada que temos e por exemplo, un libro que acabo de ler recentemente, Marisa Sirigoni, que foi a que elaborou o concepto de acoso moral no traballo e todo isto, tem un que se chama Abuso de debilidade, que acaba de sair, creo, de anos. La verdad, sabe que no sabemos por dónde movernos, porque vamos a ver, finalmente, el psicoanálisis evolucionado de Freud aquí, por ejemplo, en Lacan, Lacan se leo a queer, a filosofía queer, acusan también a Lacan de que lo que él entiende por perversión, o entiende en sentido negativo, o acaba de dar un sentido positivo a perversión, ¿no? O que claro, que si pretende de un... Yo pienso que no hay nada mejor que ser perverso. Claro, no es algo negativo, ¿no? Esto, claro, no sé, pero, la verdad, francamente... No me hace completo. Entonces, con respecto às memas, claro, dice Foucault num dos três livros, dice, bueno, estamos a falar do castigo, da sexualidade, no ocidente e tal, pois ele dice, claro, a minha niña, a nena espatilada do povo, que vai a tonto, a tonto do povo, mas com a parte, o nome tonto do povo, e acaba se tirando esa nena, ¿no? E está, supongo, no dice qué pasa ahí, pero di como que más bien que perderse a nena. Y que claro, na nosa mentalidade occidental, as mulleres claro, son sempre as culpables. Así, na amígdala, son sempre as que incitan, non? No, pero somos as violadas, o violador é outro. Non somos as violadas, entón, eu penso que eso está na amígdala nosa. A posibilidade que te violen, non? Claro, é todo un... pregunta, non tenho pregunta que fazer, senão simplesmente é dizer, oye, as nenas, eu lembro o abuso de debilidade, Marisa Sirigoyen que vem temblando, digo, pero para cantar, cal foi evento circula por aquí abusón e abusador da nosa sociedade. Pero claro, me pongo a ler o revés e digo, tanto castigo, vigilancia, etcétera, existe na nosa sociedade. Então, casi se digo a verdade, estou nesse dilema. Pero, se volvendo a Henry Miller, eu volver a ver Días Tranquilos, sin Tichy, onde vês toda esa cosa pequenina e fomentada, punto final, ahora me sei, a que me comentar, pues decía Henry Miller, en Trópico de Cáncer, que una coma, por máis que ceda, é o único que move o mundo. Ah, bueno, é a cocaína, sabes que sabían este libro en anagrama, cocaína, a cocaína muere el mundo, ¿no? Ahora é a cocaína, bueno, é. É que é difícil que vive en exposto esta institución erótica, pornografía, creo que nunca é tan degradado, a culturalmente, a anomia, a chavichanur, que é importante, a anomia, está aí, que é o que vemos en Galicia, entendemos a televisión ou vemos unha película galega como continental e poder talle mete pega de carallo con escatología e inmadurez total. É increíble que un país que dixo a lista galaico portuguesa versos de Escarnia, mal de ti, ou aquelas creacións populares naquela noite de Brand, que con ti contabas as estrelas llevo a salir a Susan, que es una pornografía completa, que de repente sentamos la televisión y vemos estos tonitos, estas cargadas, que nos están demostrando que es un país totalmente degradado. Y creo que un poco eso que significa sexo, iniciación, etc., está en función de la libertad, de la madurez. Y este país tan sometido a tanta colonización católica, apostólica, romana, consumista, literal, etc., é terrible. E os nosos criadores metense a facer poesía erótica, pero en niño non se lle sabe, sale con un calzador horrible, e non hai peor cousa que querer e non poder. É esa película de Continental, e Xavier Villaverde, que non sabe dicer que é tan magnífico, pero quiere ser postmoderno, e non pode dicer carajo conas, etc., e matar a unha das naranjas mecánicas, non se sabe das naranjas mecánicas. Somos un país totalmente degradado. Non sei que verán os Freud do século XXI ou XXII que veñan, pero desde logo van a poner como un país totalmente dependente de todo. Esclavinos a servir e consumir as... Que cree que hai unha pornografía? No, vamos, eu penso que claro, o que pasa aquí é o que dicía, somos unha comunidade moi moi moi inmovilista, entón pois non admitimos. Como non domines as luces, a beleza do corpo humano, que é isto, é precioso, o corpo humano, é xogo fotográfico, onde é o linha, é a rápido placer que conocería de tudo, que tem os brillos, que é erótica, pero preciosa, é para entrar em divinas palavras, o par, é que salvo, sin esconder que no tem, sin saber, é todo eso, pero a alfa está aí, a erótica e o corpo humano está aí, e as relaciones do ser humano, dun homem com uma mulher, ou dun homem com um homem, e dun mulher com uma mulher, é um piano que está aí, falta o pianista, pode vir o pianista, yo estoy en el que estará ya, ¿qué pasa aquí? unha anormalidade que é normal. É un país anormal totalmente. E mentre que os humanos isto non imos a ningún lado. Home, eu agora simplemente para dar un mira, ves, na pintura galega, as pinturas que tía Pablo, e incluso as cousas de la serie de erotismo, que levamos no corpo, porque a forma parte o eros e o tánatos forma parte de nós. Incluso, dicía Suárez sobre Picasso, e que esto Picasso aprendeu aquí, esta idea da morte, esta idea que, bueno, que está en Valincorán, tamén estas cousas están aí moi metidas, ¿no? Que levamos, bueno, é un pez de Fisterra, o de principio de vida, de morte, alfa e omega, forma parte da nosa identidade, ¿no? Claro, é que eu simplemente te quería decir que o que acabas de falar é leche, unha idea que anda polo mundo que se dice, ah, non tanto así, pero é que iso é querer en un poder, e tal e cual é querer en un poder, e se iso agora modificado, é dizer, é iso, é querer en un poder. Pues, mira, digo, hay metodología. Mira, es que no se olvida por favor eso, porque aquí no salimos de una cosa escatológica de poder puro, de original, de saca, de leva, de fonte. Quería hacerte, si no hay ninguna, una pregunta. Esto sí que es pregunta. Oye, y eso. Yo pienso que a castración, porque é así, que temos como colectivo, os galegos, o peso do cristianismo, porque para mí o único que vale a pena do cristianismo é o da montaña, é dos esenios, non é cristiano. E dicen que tamén está, eso está non o afirmo, no libro dos mortos dos egipcios, por tanto, non hai ninguna aportación en ese sentido. Do peor é que non somos un povo tremendamente sometido á estrutura ideolóxica do cristianismo, en particular do catolicismo. É que o catolicismo inventa volumes. Ah, bueno, eso non cheguei, claro. Eso non cheguei nada. Pero claro, ni en Roma ni en Jerusalén non han inventado los nós. Sí, hasta eso non cheguei. E que a disociación total, vamos a ver, tres elementos que definen a homem como ser humano. Non pode ser sino a outro, porque con o outro se conforma e conforma, es decir, sin la palabra que se dan gratis o millón que se precedieron y que compartes con otros naturales, que no conoces porque no categorizas. Eso nosotros. Si no es eso, que o goce primigenio, ni la vida permanece, es decir, hasta las flores. Es sin que tengas ti sobre a vida reflexión e construyas a través de esa reflexión, tampoco eres humano. O sea, as características do humano son condenadas por la Iglesia Católica como pecado fundamental del alma, demonio, mundo e a casa. El mundo é son os demais, os amigos, todas as tardes. O demo é o libre pensamento. E a carne é que non pode follar ou tal ou xogar por collar, non é simplemente quebrar a agulla. Isto é o voto, claro. Esa estrutura mental está interiorizada en nós como colectivo. Non sei se me explico. Levamos a moitos miles de anos con ese discurso. Vamos, penso que xa forma parte do noso ADN. Sobre todo dos galegos e das galegas, porque aquí inventamos o catolicismo. Como inventamos o catolicismo? Claro, o catolicismo creouse aquí, no Reino da Galiza, no Reino, digamos, no Reino Suevo. Como se produce? Sí, claro. Non é inquisición, non é inquisición. A Galiza foi o primeiro... Non, Estado, non podemos falar de Estado, pero vamos, a primeira monarquía católica do mundo. Católica? Tampouco mérito ningún, non? Porque, sí. Digamos, o selo vamos a Galicia, é o catolicismo. Vamos a ser o cultural da Galicia. Que se esté planteando aquí para un tipo de la línea generación de educación que recibí, que es erotismo, a diferencia que hay entre erotismo y pornografía, sea un paso hacia antes de morir la penitencia, porque por mucho que digamos que saben que el ser humano al primer instinto que tenga es el de comer, y el segundo es el de reproducirse. Para reproducirse es cuestión sexual, y a sexual, a cuestión sexual estuvo definida por la educación judeo-cristiana que recibimos, porque hay que recordar. Explico a un día que digo en un libro que le encanta el amor por las tablas de la ley de Thomas Mann, como un pueblo judío es un pueblo que no tiene tierra, es un pueblo nómada, inventa su rollo de la tierra prohibida, prometida por Yahvé, pero tiene que conquistarla. Es para conquistarla a vida y a vides. A tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y las majareas del mar. Entonces, pues eso está para reproducirse. Es para conquistar las tierras que son tus ojos. De ahí, todo lo que está en Palestina. Toda la utilización que se paga por un país dirigida a la procreación es perdida. Exactamente. Esa es la cosa. Y eso es pecado. Por eso, para mí, a los fuertes se están picando las historias. Tú acabas de oficina y era pecado mortal, no es también por usted. Hasta qué punto esa represión que nos metieron en la cabeza, a causa de que yo la pillé con la vive, he dicho que quedaba preñada por usar el Ramón de Baltar de un boliche que me dio un minicito. Bueno, está mal, no es difícil. No, no. Se quedó preñado en el año pasado. Sí, dice, todos esos hijos llaman los pais, el señor pai, menos los hijos de los que llaman son retiros. Claro. Muy bien. Felipe, ¿no? No, pero sí que bueno. Pues muchas gracias a todos, especialmente muchísimas gracias a Felipe. Porque a veces pensaré no sonar o a próxima conferencia que o martes que ven vaya sobre toponimia galega, vaya a falar a Antón Santa Marina. Nada máis. Galega para todos vos comuneses que aprendeches, supoño, espera un momento, Corral, que aprendeches dentro desta toponimia de que unha cousa tan bonita como é pola Galicia rural, saber o que é unha agra e unha agra pequena que é unha agrela, como aquí na Coruña de repente hai unhas calles en donde a agrela transformouse na agrela. Por lo tanto, agrela é a mulher do grelo, ela non ten nada que ver coa agra. Pois isso está escribido aí na toponimia coruñesa, que non deixa ver da abada, eh?